राम यह प्रवचन परमशुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 24 मई 1996 को सदा 5 बजे प्रार्थना सूत्र के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम जैसे कोई बालक अपनी माँ की गोद में जावे तो कोई नई बात नहीं है, उसी का है उसी गोद में जाता है। इसी तरह से ही भगवत प्राप्ति सुलभ है और अपना हक लगता है। संसार में अपना हक नहीं लगता है, शरीर और संसार पर हमारा हक नहीं लगता है, भगवान पर हमारा हक लगता है। क्योंकि मई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन मेरा ही अंश है, तो अंश फिर कहाँ जाएगा, अपने अंश को छोड़कर कहाँ जाएगा। तो परमात्मा पर अपना अधिकार है और संसार पर अपना अधिकार नहीं है। इसलिए अधिकार रहता रहे किसी का ही रहा नहीं, संसार पर अधिकार किसी का रहा ही नहीं और है नहीं और रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं। और परमात्मा अपना है, उस पर अपना अधिकार है और अधिकार सदा रहेगा। हम इसको न स्वीकार करेंगे तो भी भगवान पर अधिकार हमारा रहेगा, जब कभी होगा उसकी प्राप्ति हमारे को होगी। वो खास हमारी चीज है। आप लोग कृपा करें मेरी बात की तरफ ध्यान दें। आप संसार की आसक्ति कामना को स्वाभाविक मानते हैं, ये तो स्वतः है, और भगवान की प्राप्ति तो नहीं करना पड़ेगा कोई उद्योग करके। हम तो यहाँ के हैं, आप यहाँ के नहीं हैं, आप सब परमात्मा के यहाँ के हैं। उस परमात्मा की प्राप्ति का सबको अधिकार है, सबका हक लगता है, संसार पर हक नहीं लगता है। संसार प्रकृति की अपरा प्रकृति है और आप परमात्मा की परा प्रकृति हो, उत्कृष्ट प्रकृति हो, तो आप पर जो आपका परमात्मा पर अधिकार है वैसा शरीर और संसार पर अधिकार नहीं है। इस बात को आप जरा ध्यान से सुने और समझे और माने, अगर नहीं मानना आवे तो फिर शंका करें, इस बात की तरफ गहरे उतरे। परमात्मा की प्राप्ति कठिन है, दुर्लभ है, ऐसी ऐसी है नहीं है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर यत ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवम यास्यसि पांडव, मेरी प्राप्ति होने के बाद फिर तू मोह को प्राप्त नहीं होगा, तेरे को मोह नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, कि वो हमारा है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जिसको प्राप्त होकर लौट कर नहीं आते। लौट कर क्यों नहीं आते, वो खास अपना घर है, अपनी जगह है, अपना अधिकार है, अपना हक लगता है। बिना किसी कारण की हम उनके हैं, वो हमारे हैं। ममी वंश कहते हैं भगवान, संत कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा की प्राप्ति को बड़ा कठिन और असंभव मान रखा है, कहीं पता ही नहीं परमात्मा है कि नहीं है, यूं विचार होता है। अरे वो है और हमारा है, वो हम उनके हैं, ये बात एकदम सच्ची है। संसार के हम नहीं है, हमारा संसार नहीं है, संसार का सुख किसी के पास रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, क्योंकि अपना सुख है ही नहीं है। और परमात्मा का सुख महान आनंद वो हमारा ही है, मिलने पर हमारा ही रहेगा सदा, कभी उसे वियोग होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा कि वो हमारा है, हम उनके हैं, हमारी अपनी चीज खास, उसको कौन छुड़ाएगा। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम, जो हमारी वस्तु है वो दूसरे की कैसे हो सकती है। इस वास्ते वो हमारा है, हम उनके हैं, संसार हमारा नहीं, शरीर हमारा नहीं, हमारे शरीर के नहीं। ये कोई कहीं से आप ब्रह्म द्वारा वो पुनरावर्ती ना ब्रह्म लोग तक जाएंगे तो फिर आना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा घर नहीं है, हमारा गांव नहीं है, हमारा शहर नहीं है, हमारा हक नहीं है, हमारी वस्तु नहीं है, दूसरी जो कौन लेने देगा। अब वो हमारा गांव है, उसमें भी हम सदा रहे मौज से, कभी छोड़ना ही नहीं पड़े। इस बात की तरफ ध्यान दें आप, बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वो हमारा है, हमारा हक लगता है, वे हमारे, हम उनके, खास हमारे परमात्मा है। उनको मानना ही नहीं, कोई मानते हैं तो दूर मानते हैं, बड़ा कठिन मानते हैं, असंभव मानते हैं। उसकी जो दूरी मानना ये गलती है, उसको अपना मानना ये सही है, कि हम उनके हैं, वो हमारे हैं। ये संसार परमात्मा का हमारा नहीं है, परमात्मा का है, हम परमात्मा के हमारे, परमात्मा ये हमारा घनिष्ठ संबंध है, संसार से हमारा संबंध नहीं है। जैसे बालकपन संबंध था वो चला गया, जमाने से हुआ, फिर बूढ़ा पे हुआ, फिर रोग के साथ हुआ, वीरों के साथ, फिर संसार छूट गया, मर गए, छूट गया, क्योंकि छूटे हमारा है नहीं, कैसे रहेगा हमारे साथ, हम इनके है नहीं, इनके हम कैसे रहेंगे। परमात्मा के साथ आपने सुना कभी कि परमात्मा के यहाँ से छूट जाते हैं, परमात्मा हमारे को छोड़ देते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, कैसे सुना है कभी, कई पुस्तकें सुनते हो, सत्संग सुनते हो, भागवत सुनते हो, व्याख्यान सुनते हो, विचार सुनते हो, तो कहीं ऐसा देखा है कि परमात्मा से भी अलग हो जाए कभी। वाकई हम हैं, यहाँ हम आए हुए हैं, जैसे गीता भवन में आप हम आए हुए हैं, और यहाँ से जाना पड़ेगा, अपना घर थोड़े यहाँ, ऐसे मृत्यु लोक में जाओ, स्वर्ग लोक में जाओ, ब्रह्म लोक में जाओ, तो भी वहां आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो घर अपना नहीं है। और ये तो न निवर्तन्ते, जैसे लौटकर नहीं आते, वो हमारा घर है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है, ऐसी बात है। अब उसको तो दूर मान लिया, और इसको अपना मान लिया, ये जानते हैं कि अपना अपना टिकेगा नहीं। आप में से किसी के मन में है ऐसी कि हम सदैया रहेंगे, सदा रह सकते हैं, ऐसी है संभावना? कैसे होगा ये बात, है नहीं अपनी, कैसे रहेगी? हम यहाँ के हैं नहीं, कैसे रहेंगे? अरे यार गीता भवन का तो यही रहेंगे, भाई यहाँ कैसे, सत्संग के लिए आए हैं, ऐसे सत्संग के लिए मनुष्य में आए हैं, सत्संग के लिए, सत परमात्मा का प्रेम करने के लिए आए हैं, तो उसे करो, कि और जगह ऐसा मौका नहीं है, और दुनिया में इतना अधिकार नहीं, ऐसी योग्यता नहीं, ऐसी बुद्धि नहीं, ऐसा अवसर नहीं, तो वहां जाने के लिए खास अधिकार मिला हुआ है, हम जा सकते हैं, ऐसी बात है। इस वास्ते परमात्मा के पास दुर्लभ कठिन नहीं बना, तो हमारी चीज है, जैसे बालक के लिए माँ की गोद, तो माँ की गोद है, माँ मेरी है, मेरी माँ है, ऐसे भगवान तुम्हें हो, माता से पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणी त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सदा ही हम उनके हैं। वेदों में आया है सहयोग सखायो, ये सखा है, दोनों जीव है और परमात्मा दोनों सखा है, आप मित्र है, हम हम तो उन घर के हैं, यहाँ के हम नहीं है, यहाँ तो आए हैं, थोड़ा देर रहना है, चलता पता है नहीं कब जानता हमने अचानक माने अकाल अचानक चपेट की हो ये घर ही के मैदान की डेरी अचानक जाना पड़ेगा यहाँ से। तो ये हमारा घर नहीं है, हमारा गांव नहीं है, हमारा स्थान नहीं है, हमारा हक नहीं है। तो यहाँ तो उसके लिए आए हैं, और जगह उनके प्राप्ति करने का मौका नहीं है, योग्यता नहीं है, वैसी बुद्धि नहीं है, वैसी जानकारी नहीं है। इस मनुष्य शरीर में वो जानकारी है, हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारा है वो। आप भगवान ने कि हमारा है तो उसे करना प्राप्त करना सुगम हो जाएगा, दूसरी चीज कठिन हो गई। संसार में कहीं भी आप जाओ टिक सकते नहीं, कैसे टिको हो ही नहीं। आप ब्रह्म भगवान लोग आप बराबर थे ना, ब्रह्म लोग तक के लोग पीछे आते हैं। जब माओ पीते तो कौन थे पुनः जन्म न भी देते, फिर जन्म नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि परमात्मा। आप अपने घर से निकलकर मुसाफिरी में जाते हैं तो बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया होटलों में बढ़िया बढ़िया जगह ठहरो, कितनी बढ़िया हो अपनी नहीं है, उसे रवाना होना पड़ेगा। यार भूले भटके किसी तरह से घर पर आ गए, अब कोई हटाने वाला नहीं है। ये एक विचार कर लो, एक हम सब अधिकारी हैं, सब कोई अनधिकारी नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के अनधिकारी कैसे हो, माँ की गोद में जाने का अनधिकारी कैसे है, वो तो माँ का है, माँ गोद में रहेगा, मौज स्नान से रहेगा, माँ मेरी है, माँ माँ कहते मेरा बेटा है। ऐसे भगवान अमृतस्य पुत्रा उपदेव उपनिषद कहते हैं, वेद कहते हैं, ये परमात्मा के पुत्र है सभी। तो परमात्मा पर अपना हक लगता है, अधिकार लगता है, उसमें सुगमता है। अरे संसार के आदमी मदद करे उस तरफ, परमात्मा की तरफ चलने का सच्चा इरादा होने पर जंगल में रहे तो चोर और डाकू दुनिया को लूटने वाले हम संतों की सेवा करते हैं, क्योंकि असली रास्ते पर है वो, तो सब ठीक हो जाएगी सभी। उस तरफ होने पर ये प्रकृति भी आपका साथ देगी। जिन वस्तुओं को जड़ कहते हैं वे वस्तुएं आपके लिए लालायत हो जाएगी, आने के लिए उतावल हो जाएगी। कितनी विचित्र बात है, जिन रुपयों को, जिन पैसों को, जिन चीजों को प्राप्त करना बड़ा कठिन समझते हैं, वे चीजें स्वयं आने लगती है, स्वयं खींचती है। आप सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलोगे, सब संसार अनुकूल हो जाएगा। बैरी भी आपका हित करेंगे, उदासीन भी हित करेंगे, मित्र भी हित करेंगे, पशु पक्षी हित करेंगे, वृक्ष हित करेंगे, सांप बिच्छू सिंह बाघ आदि ये भी आपका हित करेंगे, क्योंकि आप रास्ते पर ठीक आ गए। और उधर नहीं है तो आप कितने बल से आप कुछ कर ही नहीं सकते, भाग्य है नहीं, कर्म से नहीं, भाग्य हो चाहे पुरुषार्थ हो, कर्म नाशवान है, आरंभ और अंत होता है तो फल का भी यही होगा। आनंद तो वही मिल सकता है जो सदा हमारा है, हमारे साथ है, हम उनके साथ है, वो सदा हमारा है, हम सदा ही उनके हैं। तो उससे निराश कभी नहीं होना चाहिए, और जो आप आशा करोगे तुमको नजीक दिखेंगे, स्वाद दिखेंगे, सुलभ दिखेंगे। आप इधर सत किया तो सत्संग थे पता तो लगा है ना, हम कहाँ के हैं, कैसे हैं। तो खास हमारे भगवान है, भगवान राम है, वहां से दूर करने वाला कौन, किसकी ताकत है, कौन दूर कर सकता है, अपनी चीज है, अपने भगवान है। और आप हो जाओ तो भगवान तो चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं करते भगवान, पर लग जाओ तो भगवान की बड़ी प्रसन्नता होगी। आनंद हो गई। माँ के गोदी माँ तक बालक को आनंद होता है, माँ को आनंद होता है, मेरा दादा है, मेरा बालक है, खुशी आती है। ऐसे भगवान की खुशी आती है, कितनी बढ़िया बात है। इस वास्ते इस विषय में कभी भी हताश होना ये बिल्कुल गलती की बात है। हताश हो ही नहीं सकते हम, होते तो गलती करते हैं। तो प्रभु हमारे राम प्रभु के हैं, हम उनके नया संबंध थोड़ा ही है, सदा से संबंध है, सदा से ही हम उनके हैं, सदा से ही वो हमारे हैं। जब चाहे तब प्रयास कर लो, जब चाहे तब, खुला दरबार है, रात में दिन में सुबह शाम, बालक जवान वीर दातर वहां भेद नहीं, बालक निका बालक दो बालक वीर हूँ, बंधु चाकू सदा सबकी सुने पुकार, अर्ज कीट पर जल तला भग भंजन भर था, निर्बल दुखिता राधियो प्रगटो ता परमेश, वृद्धा तरुणा भेद नहीं का ध्रुव वाली हुई, बूढ़ा हो चाहे जवान हो चाहे बालक हो, सबका अधिकार है। वो पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी संप्रदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई घर हो, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए सब मेरे हैं। अब उस परमात्मा को होकर उसे विमुख हो, दुख पारे मुफ्त में, ना भगवान राजी ना हम राजी ना दुनिया राजी हमारे से, यार भगवान उतर पर तो भगवान राजी, दुनिया राजी, हम भी राजी, सब राजी हो जाएंगे। जड़ चेतन जीते स्थावर जंगम प्राणी भी और पदार्थ भी, और जो आदमी पदार्थों पर आसक्ति रखता है, पदार्थों का संग्रह करता है, ममता रखता है, उसमें वस्तु दुखी होती है, रुपये दुखी होते हैं, वस्तु दुखी होती है, खुली जाए तो ठीक हो जाता है। गांव में आपने नहीं देखा होगा, छोरियां होती है, छोरियां ये गोबर चुगती है, गोबर गाय का गोबर चुगती है, तो गोबर चुग लिया, अब टोकरी में जगह नहीं रही तो गोबर पड़े उसे कार निकालते थे, यहाँ ऐसा कार निकालते तो कार को दूध नहीं लेगा, वो ही ले गई। इस वजह से आप संसार में कार निकालते हो, यहाँ बैठे हो, फंसते हो, परमात्मा अपना उसे लेते ही नहीं। जो ममता कर लेते हो वो कार नहीं हुआ, सो दूसरे की चीज दूसरा लेता नहीं, फिर मंत्र है उसका। इसलिए यहाँ कर पुठ पर कार निकाले बैठा, क्या कर रहे हो आप, कौन हो, कहाँ के हो, क्या कर रहे हो, क्या करते हैं, धन भी चले समय करूंगी, दवे भी चले लो। आप धन की गर छोड़ दे तो धन आएगा, मान की गर छोड़ दे मान आएगा, प्रशंसा की गर छोड़ प्रशंसा होगी। आप ये मंगतापना छोड़ दे तो चीजें खुली हो जाएगी, हर्षित होगी, प्रसन्न होगी। अगर एकदम सच्ची बात है, करके देखो, हृदय की आशा बिल्कुल छोड़ दो, परीक्षा करो तो परीक्षा नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगा, हृदय से छोड़ दो, फिर भी मौज आनंद होगा, बड़ी प्रसन्नता होगी, आपके दर्शनों से दुनिया का भला होगा, दुनिया प्रसन्न होगी। हजारों लाखों रुपया दे करके और लोगों को प्रसन्न नहीं कर सकते, मुफ्त में प्रसन्न जाए लोग, कोई भी खर्च होगा नहीं आपका, खुश हो जाएगा, राजी हो जाएगी। कितनी सच्ची पक्की ठोस सच्ची बात है। नाक नाक दुख पा रहे, मुफ्त में दुख पा रहे, बिल्कुल फालतू दुख पा रहे, कुछ लेना नहीं देना, हाथ कुछ लगेगा नहीं, मेरी ये बस जितना मेरा है मेरा है मेरा है, कुछ नहीं देगा तेरा, धागा ये एक सुई धागा तेरे पास फिरेगा, सब छोड़ना पड़ेगा, शरीर भी छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा है नहीं, कैसे साथ रहेगा? अरे भगवान का भजन जितना किया वो साथ रहेगा, इधर जितना रास्ते किया है वो सुशी नाम उसकी बताऊ अथवा योगी नाम खुले दी बताऊ योग भ्रष्ट वो साथ रहेगा। अब साथ रहते वो चलाते नहीं, कमाते नहीं तो कमाते वो साथ रहता नहीं, ये दशा हो रही है। आप चाहते हो वो आपके साथ रहता नहीं, सब रहता है आप श्रेष्ठ होते उसको आप चाहते नहीं, तो इतनी सी कृपा करो कृपानाथ, वो हमारा है प्रभु, हमारे हैं हम प्रभु के हैं। प्रभु पर बीच में माया ने जो पर्दा डाल रखा है ये इसको पक्का नहीं होने देती है। माया का पर्दा बीच में पड़ा है, माया का पर्दा आपने डाला, आपकी माया है, ईश्वर की माया नहीं है, ईश्वर की नहीं, पर्दा आपने कर लिया, इसको अपना मान लिया, ये पर्दा है, अपना मान लिया ना, ये पर्दा कर दिया आपने, अपना कौन ठहरेगा क्या? तो अपने मन के क्यों तू पाते हो? आपके सामने तो नहीं ठहरता, यहाँ पे हटते ही ठहर जाता है, फिर आ जाता है। यहाँ आती है माया, आपके नजदीक आती नहीं है, आपके पास आती नहीं है, फिर लग जाती है। तो मेरे पास आ जाओ आप ही, आपके पास भी नहीं आएगी, सच्चे हृदय से ऐसे आदर बैठने से नहीं होगा, यहाँ तो मक्खियां बैठी है ऊपर, हृदय से आप ये मानो, भगवान तो खुले हैं सबके हैं, आप में से कोई भी भगवान को अपना मान सकता है, कोई भी। अब पीछे सुनो आचारो पापी से पापी ये भी सुपापी होने और भगवान को भगवान अपने है, फिर माया नहीं तंग करेगी, बिल्कुल सच्ची बात है। अब इनको आप छोड़ दे ही नहीं और भगवान को पकड़ दे ही नहीं, अब क्या करें? थोड़ा विचार हो जाए तो फर्क पड़ जाएगा आप में, सत्संग करने से भी फर्क पड़ता है कि नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा, अगर पक्का विचार कर लोगे बिल्कुल फर्क पड़ेगा, आनंद हो जाएगा, शांति होगी, प्रसन्नता होगी, आनंद होगा। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। नारायण नारायण।